kayo'y makasama sa kaayo mo Ginoo. Kay gipairani mo ang mga kasalanan ko. Dayigon ko ikaw sa way katapusan. Dayigon ko gayod ang imong ngalan. Balik-balikon pa ang pagdaig ko kanimo. Dili yud ko matagmaw sa pagdaig sa ngalan mo. Tungod kay naghatag kagaluwasan sa mga sala ko. Dayigon ko, dayigon ko ang ngalan nimo. Samtang may kinabuhi pa ako o Ginoo, dili gyud ko mohunong sa pagdayig kanimo. Awitan ug halaran ko ang imong ngalan. Tungod kay maayo kakanako Ginoo, balik-balikon ko ang pagdayig ko kanimo. Dili gyud ko matagbaw sa pagdaig sa ngalan mo. Tungod kay naghatag kagaluwasan sa mga sala ko. Dayigon ko, dayigon ko ang ngalan mo. Wala gyoy makasama sa kaayo mo Ginoo. Kay gibayrani mo ang mga kasalanan ko. Dayigon ko ikaw sa way katapusan. Dayigon ko gayod ang imong ngalan. Balik-balikon ko ang pagdaig ko kanimo. Niligid ko matagbaw sa pagdaig sa ngalan mo. Tungod kay naghatag kagaluwasan sa mga sala ko. Dayigon ko, dayigon ko ang ngalan mo. Dayigon ko, dayigon ko ang ngalan mo.